مصطفیٰ جان رحمت تیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت تیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت تیلا ہو سلام جے سوہانی گھڑی چمکا دل افروز ساعت بیلا ہو سلام غوث اعظم امام تقاون کا جلوہ شان قدرت تیرا ہو سلام ہند کے بادشاہ دین کے وہ جائے دینوں ملت تیرا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت تیرا شمعِ بزمِ ہدایت پیلا ہو سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور أرشه وزينة فرشه وقاسم رزقه ومظهر لطفه سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله